program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 września, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dziś prezydenckie dożynki stale odbywały się w Spale, w tym roku jednak w Warszawie, powodem epidemia koronawirusa. Jedna osoba została poszkodowana w pożarze w Hucie Szkła w Orzeszu na Śląsku. Kolejne protesty z żądaniem odejścia Aleksandra Łukaszenki organizuje białoruska opozycja. Prezydenckie dożynki odbędą się w Warszawie. Prezydent Andrzej Duda weźmie też udział w uroczystej mszy i korowodzie. Ceremoniał dożynkowy zostanie zorganizowany na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Dożynki prezydenckie odbędą się wyjątkowo w Warszawie. Zazwyczaj były organizowane w Spale. Wydarzenie przeniesione jednak ze względu na epidemię koronawirusa. W kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbędzie się uroczysta msza. Stamtąd wyruszy korowód w kierunku Pałacu Prezydenckiego. Na dziedzińcu pałacu zaplanowano ceremoniał dożynkowy, na przykład wręczenie chleba z nowej mąki. W stolicy zaprezentowane zostaną też wieńce wyróżnione w prezydenckim konkursie. Rok temu zwyciężyli mieszkańcy wsi Budzewo z gminy Budry na Mazurach. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo zaskoczeni. Pierwsze dożynki prezydenckie odbyły się w 1927 roku. Prezydent Ignacy Mościcki zorganizował wtedy w Spale ogólnopolskie święto rolników. Karol Surówka, Polskie Radio. W nocy wybuchł pożar w Hucie Szkła w Orzeszu na Śląsku. Jedna osoba została poszkodowana. Ewakuowano 19 osób. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach poinformowało, że paliło się jedno z urządzeń w tzw. automacie szklarskim. Akcja gaszenia trwała ponad 3 godziny. Uczestniczyło w niej 6 zastępów straży. Kolejne demonstracje organizuje dziś opozycja na Białorusi. Nazwano je Marszami Sprawiedliwości. Niedziela to 43. dzień powyborczych akcji protestacyjnych w tym kraju. Demonstracje mają się odbyć w dużych miastach. W Mińsku ludzie ponownie mają się zebrać w centrum. Wczoraj w białoruskiej stolicy zorganizowany został tradycyjny sobotni Marsz Kobiet. Obrońcy praw człowieka informują, że zatrzymano ponad 320 uczestniczek. Pod wieczór po przesłuchaniach i spisaniu protokołów zatrzymane demonstrantki zaczęto stopniowo wypuszczać z posterunków. Białoruska opozycja zaczęła organizować demonstracje po wyborach prezydenckich, które odbyły się 9 sierpnia. Oficjalnie ich zwycięzcą został ogłoszony Aleksandr Łukaszenka. Według Centralnej Komisji Wyborczej urzędujący prezydent zdobył ponad 80% głosów. Opozycja uważa, że wybory zostały sfałszowane. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. ZUS rozpoczyna wyrównywanie nadpłat. Chodzi o składki firm, których nadpłaty albo wpłaty za kwiecień i maj zostały zaliczone do składek podlegających zwolnieniu, mówi szefowa ZUS Gertruda Uścińska. Korzysta z nich ponad 800 tysięcy firm. Nowelizacja odpowiada licznym postulatom przedsiębiorców. Po zmianie tych przepisów nie składamy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosków o ponowne rozpoczęcie sprawy. Zakład będzie to robił z urzędu zgodnie z ustawowo wyznaczonym do tych czynności terminem. O wyrównaniu nadpłat Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformuje na platformie usług elektronicznych. W pierwszym programie Polskiego Radia rozpoczyna się uroczysta Eucharystia z okazji 40. rocznicy wznowienia transmisji mszy świętych w państwowej rozgłośni. Było to jednym z postulatów porozumień sierpniowych. Eucharystia została przywrócona 21 września 80. roku, wspomina ojciec Jacek Salii. Praktycznie 3 tygodnie po porozumieniach sierpniowych to był dowód, jak szalenie władzy zależało na tym, żeby się przypochlebić społeczeństwu. Rzecz jasna, ja tutaj powtarzam plotki, ale według tego, co słyszałem, 21 września cała Polska siedziała przy odbiornikach, w tym sensie, że 3,5 miliona słuchaczy to coś niesamowitego. Polskie Radio transmitowało niedzielne msze jako pierwsze rozgłośnie na świecie od maja 1927 roku. Po wojnie ich emisję wznowiono w 1945 roku, jednak 4 lata później komunistyczne władze zdjęły nabożeństwa z anteny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela słoneczna niemal w całym kraju, nieco więcej chmur gdzieniegdzie na północy. Na termometrach w Bydgoszczy i Suwałkach 15 stopni, w Gdańsku i Poznaniu 17, we Wrocławiu i Zielonej Górze 18, w Szczecinie i Toruniu 20, a w Warszawie 21. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

To Jacek Klejch oczywiście, jego huśtawki z 73 roku. Będzie dziś trochę starych piosenek, ale będą i też takie zupełnie nowe. 12 minut po godzinie 9 w niedzielę. Dzień dobry Państwu. Pani Elżbieta Malinowska zrealizuje dźwiękowo. Pan Wojciech Dorosz pokieruje prawidłowością wydania. Ja nazywam się Leszek Adamczyk. W tym składzie zapraszamy Państwa na audycję zdecydowanie muzyczną, która potrwa do południa. Summer. Mamy 20 dzień września, a więc patrząc w kalendarz jeszcze tylko dwa, góra trzy dni możemy szukać lata w przyrodzie, bardzo polecam, no a potem przyjdzie pora na wspominanie lata. Ten piękny letni utwór Chris Rea pomieścił na płycie Auberge, na tym samym albumie także opowieść o urokach chodzenia na ryby.

I want you, Peggy Sue. Yes, I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue, with a love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I want you, Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I want. Buddy Holly i Peggy Sue, piosenka wydana 63 lata temu na singlu. To był wielki przebój. Numer 3 w 57 roku na liście przebojów Billboardu. Swoje wersje tej piosenki nagrali potem m.in. John Lennon i The Beach Boys. Ale Peggy Sue, proszę Państwa, to była także piękna historia miłosna. Mianowicie początkowo piosenka nosiła tytuł Cindy Lou na cześć siostrzenicy wokalisty, ale potem tytuł zmieniono, bo jeden z członków zespołu grających z Buddy Hollym, zespołu The Crickets, miał ogromne problemy z narzeczoną. Krótko mówiąc, narzeczona go rzuciła i żeby ją jakoś udobruchać, zmieniono tytuł piosenki, tak jak nazywała się narzeczona, miała na imię, czyli na Peggy Sue. Narzeczona dowiedziała się o tym z widowni koncertu, kiedy usłyszała piosenkę pierwszy raz. Wspominała potem, że była tak zawstydzona, że o mało nie umarła. Takie wtedy były dziewczęta nieśmiałe, ale to się wszystko skończyło dobrze, bo narzeczona wróciła do narzeczonego i państwo wzięli ślub i wszystko to potoczyło się bardzo korzystnie. Buddy Holly napisał swoisty ciąg dalszy tej historii, czyli kolejną piosenkę Peggy Sue Got Married, czyli Peggy Sue wyszła za mąż. No, no, no, don't say that I told you so. I just heard a rumor from a friend. I don't say that it's true. I'll just leave that up to you. If you don't believe, I'll understand. Understand. You recall a girl that's been in song. This is what I heard. Of course the story could be wrong. She's the one I've been told. Though she's wearing a band of gold. Peggy Sue got married not long ago. Story could be wrong. She's the one I've been told. Though she's wearing a band of gold. Peggy Sue got married not long ago. Peggy Sue got married not long ago. No taka romantyczna historia i był jeszcze jeden ciąg dalszy. W 1986 roku na ekrany wszedł nostalgiczny film Peggy Sue Got Married z Kathleen Turner w roli głównej. W kalendarzu muzycznym mamy też kolejną rocznicę dnia, kiedy to John Lennon oficjalnie oświadczył kolegom, że odchodzi z zespołu The Beatles, ale nie będziemy świętować takich smutnych rocznic. To może jeszcze to. 52 lata temu zespół The Yardbirds, popularna brytyjska grupa, rozpoczął w Londynie nagrywanie swojego kolejnego albumu studyjnego pod wodzą gitarzysty Jimmy'ego Page'a. Większość utworów przećwiczonych wcześniej na koncertach nagrywano w jednym podejściu, bez poprawek i nakładek. Tak więc cała praca trwała tylko 36 godzin i kosztowała niecałe 2000 funtów, którą to zresztą kwotę wyłożył wspomniany Jimmy Page. Po nagraniu całej płyty w wyniku sporu z byłym członkiem zespół zmienił nazwę i ten materiał dźwiękowy został wydany 12 stycznia 1969 roku w Stanach Zjednoczonych, z początku potem w Europie, jako pierwsza płyta zespołu Led Zeppelin. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 42 minuty po godzinie 9:00, to skoro jesteśmy przy wielkich płytach lat 60., dokładnie wczoraj minęła 51. rocznica wydania ostatniej płyty zespołu Fleetwood Mac z Peterem Greenem w składzie. Baby, if you got the rock, I got the Baby, think you like to roll and make me a digging hole. You're shaking the world when it's time to crash. But when I get home tonight, I guess I got to shake myself. You need some love, you must have the blues. And but the one thing a good man can do, do the shade, the rustic shade. Man, do the shade. Yeah, jog away the blues. Start to turn. Then Play On to był trzeci album studyjny zespołu Fleetwood Mac, wydany we wrześniu 69 roku. Pamiętam, że longplay był bardzo ceniony, bo to była długa płyta, 14 nagrań i trwało to wszystko 54 minuty prawie. No, liczyło się przy ówczesnych cenach płyt, można było duży kawałek prywatki tym obsłużyć. Płyta ceniona także ze względu na wartość artystyczną. No, jak się okazało, ostatni album Fleetwood Mac z Peterem Greenem, bo potem zaczęły się kłopoty zdrowotne tego znakomitego, zmarłego niedawno gitarzysty. Dziś, kiedy słucham Then Play On, płyta wydaje się, no nie wydaje się, na pewno jest mocno nierówna, są utwory świetne i nieco słabsze, no 14 to jakieś wypełniacze były, ale po prostu skupiamy się na tych najlepszych. the same as before. I'm alone again. With no sorrow for myself, and I'm blaming no one else. Now it's the same as before. You touch me with your love. And though you're in my heart, we're still a world apart. As now I'm back to the time when I would search for a dream, but no use to try anymore as before. Someday I'll die, maybe then I'll be with you. So I'm closing my eyes to hear the people laugh. For they're all alone, not knowing. Is it asking too much when the question is what to do with the life I have? It seems I know nothing now except my love for you, and with the strength in my hands to go on feeding my. To płyta wydana 51 lat temu. Jest jeszcze jedna okazja, aby o niej dziś właśnie wspomnieć, bo to całkiem niedawno ukazał się taki zestaw płyt, box Fleetwood Mac, zatytułowany 1969-1974. Zawiera 8 płyt z tego okresu, z lat 69-74. I rzecz jest kosztowna, no, przyjemności muszą kosztować, ale uwaga, uwaga, tylko jedna z tych płyt, właśnie ta pierwsza, Then Play On, jest płytą z udziałem Petera Greena. Pozostałe już bez niego i nie da się ukryć, to już były słabsze albumy. Dlaczego tak, nie wiem, pewnie jakieś względy autorskie zdecydowały, że w tym zestawie nie ma dwóch pierwszych studyjnych płyt. Fleetwood Mac zaczyna się od trzeciej, kończy się na płycie ostatni. Ale u nas dziś rano raz jeszcze Peter Green i Fleetwood Mac. Tak brzmiało pożegnanie Petera Greena z zespołem Fleetwood Mac, z publicznością, ze sceną. Zniknął na kilka długich lat, ale potem wrócił i nagrał jeszcze wiele pięknych piosenek i wiele pięknych gitarowych dźwięków. Mamy dziś tutaj jeszcze w studiu płytę, nową płytę, zupełnie nową płytę, a z drugiej strony to tak tytułem wprowadzenia. left my folk and friends, the aim to clear my mind out. Well, I hit the rocky road, and many kinds I met there, many stories told me of the way to get there. Go. The seconds tick the time. So much left to know, and I'm on the road to find out. Frost and thunder. I listen to the wind come howl, telling me I have to hurry. I listen to the robin song, saying not to worry. Time out, so much left to know, and I'm on the road to find out. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. And I found myself alone, hoping someone would miss me. Thinking about my home, and the last woman to kiss me. Sometimes you have to moan, when nothing seems to suit you. Nevertheless, you know you're locked towards the future. So on and on I go, the seconds tick the time out. There's so much left to know, and I'm on the road to find out. I found my head one day, when I wasn't even trying. Wiem, proszę Państwa, nie wolno przerywać takich piosenek przed końcem, no chyba, że pełna godzina, więc ta piosenka powróci po serwisie.